Ja, ja, lieve luisteraars, het is weer woensdagavond, 12 oktober, de klokken van 8 uur. En je bent weer afgestemd op Radio Pure Hollands met Nostalgie met Harry. Ja, ik weet het, dus vanavond weer een lekkere gezellige avond met oude muziek en nieuwe muziek door elkaar heen. Een beetje nostalgie en een beetje nieuw natuurlijk. En uiteraard de verzoekbox die staat open, want u bepaalt de gezelligheid. En ja, de verzoekjes die zijn van harte welkom. Hoe moet ik een verzoekje aanvragen? Nou, u gaat naar de website, u klikt op verzoek, u scrolt naar beneden. U vult de gegevens in en u klikt op verzend en het komt bij mij terecht. En indien voorradig wordt dat uiteraard gedraaid. Maar het meeste hebben we wel, dus de teleurstelling zal niet groot zijn. Ik ga nog die DJ's bedanken van de afgelopen week. Het was weer beren gezellig. Ik hoop dat vanavond ook weer zo lekker gezellig gaat worden. En ik zou zeggen, gooi de verzoekbox lekker vol. Oud, nieuw, maakt niet uit. Als het maar lekker gezellig is. Ja, en ik ga zo starten met een oudje. En ja, het is een Nederlandstalige van de Amazing Stroopwafels. En ja, dat is Ome Kobus. Daar ga ik zo mee starten. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, duw die verzoekbox lekker vol. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren. In Hawaï, in Hawaï. Een klein visje kon hem onder het zwemmen storen. Het was een haai, een reuze haai. Ver in zee, ver in zee. Nam die haai het been van Ome Kobus mee. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren. In Hawaï, Hawaï. Toen Ome Kobus daar zo op dat strand alleen lag, in Hawaï, in Hawaï. Moest hij lachen toen hij links dat stompie been zag. Hij is taai, reuze taai. Het land koud, zo sprak hij fout. Aan soms koop ik weer een nieuwe boot van hout. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren, in Hawaï, Hawaï. Strand alleen lag in Hawaï, in Hawaï. Moest hij lachen toen hij links dat stompie been zag. Hij is taai, reuze taai. Het laat me koud, zo sprak hij fout. Aan zon schoof ik weer een nieuwe poot van hout. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren. In Hawaï, Hawaï, in Hawaï, Hawaï. In Hawaï, Hawaï. Ah ja, Amazing Stroopwafels en Ome Kobus. En ik ga gelijk naar mijn eerste verzoekje en dat komt van DJ Desmond. En dat moet worden speciaal voor onze DJ Laura. Hoe kan het ook anders? Jan Smit. En haar naam is Laura. Speciaal voor Laura.

Corner en Gin House Blues van 22 juli 1967. We gaan een paar jaartjes verder en we komen terecht bij Vico Toriani met Doe Zwarte Zigeuner. Schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir was vor, denn ich will vergessen haben, was ich verlor. Du schwarzer Zigeuner, du kennst meinen Schmerz, und wenn deine Geige weint, weint auch mein Herz. Spiel mir das süße Lied aus goldener Zeit. Spiel mir das alte Lied von Lieb und Leid. Du schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir den Song, denn ich will vergessen, kann ich nicht schlafen gehen, heut find ich keine Ruhe. Ich will Tanz und Lichterglanz und Musik dazu. Grad weil ich so traurig bin, drum bleib ich nicht allein. Will mein Herz betören bei Musik. Das süße Lied aus goldener Zeit. Spiel mir das alte Lied von Lieb und Leid. Du schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir die Vor, denn ich will vergessen, was ich verlor. Vico Toriani, du schwarze Zigeuner. We gaan een Nederlandstalige draaien. We gaan naar Angelique. We gaan naar februari 1983. En vanavond ben ik helemaal alleen. Waarom moest ik die schot vertrouwen? Gaat ie met een ander sjouwen? Zeg nou zelf, dat is toch ingemeen. Hij zei altijd, jij bent mijn grootste schat, zodat ik alles voor hem over had. En hij maar viel. uurtje boekjes lezen. En meestal was die s'avonds ook nog zaal. Zeg, Angelique, ik hoorde net dat jouw vent de benen nam en jij zo eenzaam bent. Je denkt, hoe weet die man mijn naam? Maar ik zag jou zo vaak voor het raam. En ook als klant heb jij me vaak verwend. Hallo, hallo, ben jij vanavond vrij? En vanavond ben ik helemaal alleen. Van februari 1983. We gaan weer een tijdje terug. We gaan naar juni 1969. We gaan naar Aphrodite Child. And I want to live. I want to live. Well, they change what they do, yeah. I must die cold and shunned by the sun, yeah. Why should I stay with the people that hate the things I need and making me wait, yeah. They will teach you how to lose and spend. Aphrodite's Child, I Want to Live, van juni 1969. We gaan naar een Duitsstalige van Katharina Valente, ook weer een tijdje terug met Bim Bam Bim Bambina. So mandolina, des Abends in Messina, in Coccolana, der Ballen Valentina, verzichtet auf den Vino und führt sie in Casino zu Coccolana. Ja, dat was Katharina Valente met Bim Bam Bim Bambina. We hebben weer een verzoekje en dat komt van DJ Desmond. En hij vraagt aan Rob Zorren met Ik weet nu dat er een God bestaat. En dat voor alle Rob Zorren fans. En hij zegt van ik ga naar mijn bedje toe, want ik moet morgen weer vroeg op om naar school te gaan. Ik zeg van deze kant uit bedankt voor het draaien. En jij bedankt voor het luisteren, Desmond. En wel te rusten voor zometeen. En we gaan hem lekker draaien. Rob Zorren, ik weet nu dat er een God bestaat. Steeds je naam door de wind, ben op zoek naar jou mijn kind, al zo lang, mijlen ver. Ik ben echt overal geweest, soms geleefd als een beest, maar ik droeg jou altijd bij me. Nu sluit ik je in mijn armen, zeg ik liefde, ik hou van jou. Schat, ik laat je nooit meer gaan, het voelt weer zo vertrouwd. Ik weet nu dat er een God bestaat, hij leerde mij het leven op straat. Zoveel verdriet is mij nu bespaard. En dat komt door jou, mijn lieveling. Want een dag zo zonder. zonder jou. Dat voelt nog steeds als innerlijke kou. Weet dat ik altijd zielsweet van je hou. Tijden gekend van zoveel verdriet. Ik was er soms dagen niet, maar omdat ik dacht aan jou, kon ik het aan. Vrienden lieten mij zomaar in de steek. De wereld die opeens zo anders bleek. En nu sluit ik je in mijn armen, zeg jij liefde, ik hou van jou. Ik laat je nooit meer gaan, het voelt weer zo bedrag. Ik weet nu dat er een God bestaat, hij leerde mij het leven op straat. Zoveel verdriet is mij nu bespaard. En dat komt door jou, mijn lieveling. Want een dag zo zonder jou, het voelt nog steeds als innerlijke kou. Weet dat ik altijd stil speel van je hart. Schat, ik hou van jou. Ja, dat was Rob Zorren. Ik weet nu dat er een God bestaat. Aangevraagd door onze DJ Desmond. En voor alle Rob Zorren fans en iedereen op luisteren. En hij zegt bedankt voor het draaien, want ik ga naar mijn bedje toe. Nou, ik zeg bedankt voor het luisteren. En ja, dan gaan we weer even lekker door. De verzoekbox is leeg, dus... Wil je wat horen? Ga vooral die verzoekbox volgooien, want dan kan ik het lekker gezellig voor u draaien. En anders heb ik er weer eentje klaarstaan van Chris Andrews met Yesterday Man van 13 november 1965. I'm her yesterday man. Some Ja, dat was Chris Andrews met Yesterday Man van 13 november 1965. Ook zo'n oude rocker. En dat is een Duitsstalige weer. Dat is Peter Kraus. U kent hem wel, hè, samen met Connie Froboes. En hij heeft er veel alleen gemaakt. En hij gaat zingen Suzy Rock. Suzy baby, deine Beine sind schön. Oh Suzy baby, lass uns tanzen gehen. Deine blauen Augen schauen mich an. Aus diesem Grund sage ich zu dir Dank. Deine Susi Rock findet jeder nett. Wenn eine Susi tanzt auf dem Tanzparkett, dann bin auch ich mit dabei. Komm Baby, eins, zwei, drei. Eine Susi Rock, Susi Rock, so ein Susi Rock, Susi Rock, so ein Susi Rock. Susi Rock ist wunderbar. Rock it, rock it. Daran schuld bist du, dass mein Herz heute hüpft so wie ein Känguru. Und meine Beine stehen heute nicht still, weil ich mit Susie Baby tanzen will. Eine Susie Rock, Susie Rock, Susie Rock, Susie Rock, so ein Susie Rock. Susie Rock ist wunderbar. Tanze wie ein, zwei, drei. Susi, Susi Rock. Susi, Susi Rock, oh baby. Susi, Susi Rock. Susi, Susi Rock, oh baby. Susi, Susi Rock is wunderbar. Susi, Susi Rock. Susi, Susi Rock, oh baby. Susi, Susi Rock. Susi, Susi Rock, oh baby. Susi, Susi Rock is wunderbar. Suzy Baby, Suzy Rock van Peter Kraus. Ook een oudje van Johnny en Rijk. Oh, wat een family. Mijn pa heeft blauwe reigers, mijn ma Bengaalse tijgers. Mijn broer ligt met een bunzing in zijn bed. Mijn zus die heeft een matje, ze zijn getikt van lotje. Straks worden we het huis nog uitgezet. Oh, wat een familie. Altijd feesten om je heen, er is de gek. Als je eventjes niet kijkt, springt er een op je nek. Iedereen die binnenkomt, die spreekt zeer dood. Hillen lopen ze dan weg, is het mijn vader schoot. Slangen die aan de kapstok hangen, een olifant, een inktvis en een stier. Een jakhals en een klipgeit die met een hagedis vrijt. Ik kan geen beest meer zien, zit me tot hier. Oh, wat een familie. Altijd feesten om je heen, er is de gek. Als je eventjes niet kijkt, springt er een op je nek. Iedereen die binnenkomt, die schreeuwt zich dood. Gillen lopen ze dan weg, is het mij maar op schoot. Ga morgen Artus bellen, dat lijkt me nog het allerbeste idee. Ze mogen mag alles halen. Ik wil desnoods betalen, maar het potje van mijn zuster gaat niet mee. Oh, wat een familie. Altijd feesten om je heen. Als je eventjes niet kijkt, springt er weer op je nek. Iedereen die binnenkomt, die spreekt zich dood. Hilden Dover zit dan weg, is net daar maar tot schot. La la la la. Ja, dat was een oudje ook weer van Johnny en Rijk met Oh Oh, What a Family. We gaan naar 9 augustus 1975, we gaan naar Los Alegres met A Coconut Woman. Los Alegres met Coconut Woman van 9 augustus 1975. Ja, en mijn schoonmamsie is ook wel lekker gezellig op luisteren. Fijn dat je op luisteren zit. En ze vraagt er ook eentje aan. Ze zegt, hart, doe eens iets van Gerard Joling. Nou, we weten allemaal dat Gerard Joling in 1985 zijn eerste nummer 1 hit had met Ticket to the Tropics. Maar daarvoor had hij ook nog een nummer. En die is ook uitgebracht in 1985. En dat was Love Is In Your Eyes. Love is in your eyes, and someone's gonna love you tonight, love. Love is in your eyes, and someone's gonna hold you right now. Dat was Gerard Joling met Love Is In Your Eyes van mei 1985. En hij heeft daarmee toen 11 weken lang op nummer 4 gestaan. Zijn opvolger, dat was in september 85, Ticket to the Tropics. En daarmee stond hij 14 weken op 1. Deze mocht ik draaien namens mijn eigen schoonmams Riet Buscher. En ze vroeg hem aan voor iedereen op luisteren. We gaan zo'n 21 jaar terug in de tijd. We gaan weer een Duitsstalige draaien. We gaan naar Bernd Spier. Van 2 mei 1964. Das kannst du mir nicht verbieten. Wenn du willst, verbrenn das Bild von mir. Wenn du willst, das letzte Souvenir. Zeit, ganz genau so wie heute, das kannst du mir nicht verbieten. Nur mein Leben tut mir leid. Wenn du willst, vergiss, was einmal war. Wenn du willst, vergiss die kleine Bar. Auf unsere Melodie. alle Zeit, ganz genauso wie heute, das kannst du mir nicht verbieten. No, my darling, tut mir leid. Wenn du willst, dann schick zurück den Strauß. Wenn du willst, sag allen, es ist aus. Ja, das tut mir leid. Bernd Spier, das kannst du mir nicht verbieten. Ja, en dat was ook alweer een oudje. We gaan een verzoekje draaien. En dat komt van onze Bianca. Ja, en het wordt zijn eerste hooggenoteerde hit in 1958 van Willy Alberti met Come Prima. En die is voor iedereen op luisteren en voor opa Rinus natuurlijk, want ze weet dat hij er ook van houdt. Ja, we gaan hem lekker draaien. Willy Alberti en Come Prima. Come prima, più di prima t'amerò, per la mia vita ti darò, sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringeri ancora, il mio mondo, tu il mondo sai per me, a nessuno voglio bene come a te. Istante dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò, come prima, più di prima t'amerò, per la mia vita ti darò, sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringeri ancora. Come prima, più di prima, amerò, per la mia vita ti darò. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima, amerò. Ja, Willy Alberti van oktober 1958, Come Prima. Hij heeft daarmee 7 maanden op nummer 2 gestaan toen de tijd. Ja, toen kon dat nog zo'n lange tijd. Tegenwoordig is dat niet meer mogelijk. Dan spelen de muntjes een grote rol. Ja, en afgelopen zaterdag hadden we een hele gezellige avond natuurlijk. En ik heb heel wat mensen gevraagd, hoe kom je nou naar huis? Ja, zei ze, ja, maar ik heb het antwoord al gevonden. Stef Eckel die gaat het zingen, al moet ik kruipen. Al moet ik kruipen, op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer de klokken horen slaan. Kruipen op blote voeten gaan. wat zou ik daar graag zijn? Al moet ik ruiken op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer de klokken horen slaan. Al moet ik ruiken op blote voeten gaan. Ja, hij wou nog één keer de klokken horen slaan, dus al moest hij kruipen, Stef Eckel. En die draaide ik er even lekker gezellig tussendoor. Ja mensen, u bepaalt de gezelligheid, de verzoekbox staat open en die is leeg. Dus wil die wat horen, gooi die verzoekbox lekker vol. Oud, nieuw, maakt niet uit als het maar gezellig wordt. We gaan er eentje wegdraaien van Louis Armstrong en High Society Calypso. Just dig that scenery floating by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety. Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high society. Yes, I wanna play for my former band. He runs the local jazz festival. His name is Dexter, and he's good news. Some kind of tells me that boy is nursing the blues in high society. He's got the blues 'cause his former wife begins to borrow a brand new life. She started lately a new affair, and now the silly chick is gonna marry a square. High society. But brother Dexter, just trust your set. Stop that wedding and kill that match. Do my trumpet to start the fun and play in such a way that you come back, your son. And high society. Yeah, ha, ha, ha, ha. Can you dig old Satchmo swinging in the beautiful high society? Ja, dat was Louis Armstrong met High Society. Ik breek mijn tong erover, Calypso. We gaan nog een oudje draaien. En u kent er nog wel van die het zwaai kleine Italiener. Maar nou is op vakantie in Honolulu. Conny Froboos. Thank you.

40. Ik heb allemaal Zeese mosselen, Zeese mosselen, zo uit de zee. Ik heb allemaal Zeese mosselen, Zeese mosselen, wie neemt ze mee? Zonder modder, zonder zand, mis je eit ze zo uit de hand. Ik heb allemaal Zeese mosselen, Zeese mosselen, zo uit de zee. Zan ik niet, ik heb genoeg aan mijn hoofd. Alles wat ik jou heb beloofd, hou ik heus wel in gedachten. Maar je moet nog even wachten. Zeur toch niet en hoepel nou op. Hou je mond, anders krijg je versnop. Al heb ik nog zoveel beloofd. Zan ik niet, ik heb genoeg aan mijn hoofd. Hou me dan, hou me dan. Waarom heb jij je baard laten staan? Tegen de liefde vind je zo een remedie. Je lijkt er net wel een van de komedie. Hou me dan, hou me dan. Neem jij nou eens iets van me aan. Doe nou niet zo maf, scheer die baard eraf. Hou me dan, hou me dan, hou me dan. Jonge, jonge, wat heb je in de zinnen? Wat moet je nou met zo'n mens beginnen? Van een ander vindt ze alles even raar. Van jaloers, dat springt ze bijna uit elkaar. Immer pitten als ze het even kan. Maar lieve mens, je wordt er akelig van. Geen goed garen is er mee te spinnen. Wat heb je in de zinnen? Wat moet je nou, wat wil je nou, heb jij nog niet genoeg? Wat moet je nou, wat wil je nou, je krijgt toch wat je vroeg. Wat moet je nou, wat wil je nou, je krijgt mijn laatste cent. Ik krijg gewoon genoeg van jou, omdat je zo in halen bent. Is het laat geworden, schat, de bout. Maar het eten was vanavond ook zo zout. Ik had behoefte aan wat vocht. Ik heb een heerlijk pilsje gekocht. Als je nu vlug wat koffie zit, kom ik heel gauw bij je in bed. Maar als je doorgaat met dat mokken, ben ik dadelijk weer vertrokken. Joi, wat plezier. Allemaal, allemaal, allemaal mooie meiden hier. Zeg over schenken zien, ik krijg reuze zin om een feestje te gaan bouwen. Joi, wat plezier. Allemaal, allemaal, allemaal mooie meiden hier. Wie had het nou verwacht, zo midden in de nacht, nog zoveel mooie vrouwen. Allemaal, allemaal, allemaal mooie meiden hier. Zeg over schinken zien, ik krijg een reuze zin om een feestje te gaan bouwen. Joi, wat plezier. Allemaal, allemaal, allemaal mooie meiden hier. Wie had het nou verwacht, zo midden in de nacht nog zo. Ja, ja, dat was Johnny Jordaan uit 1956 met de nieuwe Feest Pop 3. We gaan 9 jaar verder, we gaan naar 1965. We gaan naar de Animals en het It's My Life. Someday, hear what I say. Ja, de Animals en het It's a My Alive. We hebben weer een verzoekje binnen en dat komt van onze DJ Bianca. En zij vraagt aan ook een oudje uit 1985 van Nico Landers en Mijn Stamcafé. En dat voor iedereen op luisteren. In een heel klein café aan de rand van de stad, daar zit je heel knus aan de bar. Of je speelt er dan kaart met gezelligheid troep, en je pilsje daar staat altijd klaar. Je vergeet al de zorg voor een uurtje of vier, heel de wereld die maakt je geen bier. Want je bent uit de sleur van het dagelijks bestaan, en een morgen vroeg denk je daar niet. Je Stamcafé, dat zul je nooit vergeten. Want nergens vindt je zo'n gezelligheid. Je Stamcafé, dat kun je nooit vergeten. Je voelt je thuis en snel vergaat de tijd. Iemand zegt, kastelein, nog een rondje van mij. En twee mensen die spelen biljart. En je wordt er heel snel op je wenken bediend, want je gulden die is daar nog hard. En je praat over dit, of je praat over dat, als de jukebox draait nog een plaat. Als het licht wordt gedoofd, gaat een ieder naar huis, en je neuriet nog zachtjes op straat. Je Stamcafé, dat zul je nooit vergeten, want nergens vindt je zo'n gezelligheid. Je Stamcafé, dat kun je nooit vergeten, je voelt je thuis en snel vergaat de tijd. En Mijn Stamcafé uit 1985, aangevraagd door DJ Bianca, en dat voor iedereen op luisteren. We gaan door met ook weer een Duitstalige, met een oudgediende Peter Alexander. Wenn erst der Abend kommt. Wenn erst der Abend kommt. Und wenn es dunkel wird, bist du immer so allein. Hier liegt gegenüber mekaar, ja, lekker, mit mekaar knuffelen. Dann wird das Herz schreibend over de vloer. Und du hast Angst davor, der Abend kommt. Und wenn es dunkel wird, dann tritt dein Schatten zu. Dat was Peter Alexander, wenn erst der Abend kommt. Radio Vuurland, op de kabel en op het internet. Meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiovuurland.nl. Welkom. Het is heel veel vuur. Heel veel vuur. Alle hits rij en rij. Achter elke jungle. Welkom. Ai, ai, ai, ai. We zijn er weer bij Radio Puur Hollands natuurlijk. Dat was eventjes een lekker en leuk jingeltje. En dat gaan we lekker draaien tussendoor. Ja, en wat ik toen straks al zei, we gaan lekker verder. Verzoekbox die staat nog steeds open. En wilt u wat horen, ga naar de verzoekbox en vul de gegevens in. Kom bij mij terecht en ik kan het lekker gezellig voor u draaien. Ik ga nog een oudje draaien van Tom Jones. En het It's Not Unusual of zoiets. Ik kom er even niet uit. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's not usual van Tom Jones. We gaan naar het jaar 1969, augustus, en Anja, en ze zegt, speel niet met mij. dat was Anja en Speel niet met mij van augustus 1969. We hebben weer een verzoekje binnen en dat komt van mijn eigen schoonmams. En ze zegt, Har, doe iets van de drie J's. En dat is voor iedereen op luisteren. Nou, ik heb de drie J's en Ellen ten Damme genomen met Wat is dromen? Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rust dan maar. Rust nog wat. Je kunt ze jezelf laten. Was het dan toch maar verbeelding? En niet iets wat me zeggen wil? Wat ik moet weten, weet ik veel. De angst is vast een deel. Wat is dromen? Is het hopen, streven, willen weten of vergeten te leven? Is het maar een gedachte, het wachten tussen leven en leven? Is het goed, is het schadelijk, het beraden op jou om het even? Of het een teken is, of het van geen betekenis? Terug op mijn matras, dat was vannacht. Toen laatst een zanger werd begraven, ik stond erbij en keek ernaar. Mijn vrienden liepen snikkend af en aan, en noemden steeds mijn naam. Is het hopen, streven, willen leven, vergeten te leven? Is het maar een gedachte, het wachten tussen leven en leven? Is het goed, is het schade, het verraden, ook op jou te leven? Wat het niet weten is, wat van geen betekenis. En Ellen ten Damme, wat is dromen? Mams Riet Buschar. En ze zegt, Har, doe iets van de drie J's. En dat is voor iedereen op luisteren. Nou, we hebben hem lekker gezellig gedraaid. We gaan er eentje wegdraaien van Alderman. En Come in the Evening van 30 oktober 1971. Another day, I feel it come my way. The sky is turning blue at last, all in the midst of May. The

Ja, Koos Alberts en ik verscheurde je foto. Ik heb een verzoekje van Marco en Laura. En ze wilden een mooie horen van U2. Ja, of die mooi is, ik weet het niet. Maar de titel lijkt me wel mooi. Want morgen schijnt het weer een mooie dag te worden. U2 en Beautiful Day. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Mocht ik wegdraaien namens Marco en Laura en dat voor iedereen op luisteren en die hem mooi vond. En ja, het schijnt morgen een beautiful day te worden, dus laat het hopen dat het in ieder geval beter is dan vandaag. We gaan het eerste singeltje draaien van Willeke Alberti en dat was Midinet. Een bank aan de Seine, een sterrennacht. Zij lacht hem toe en hij fluistert zacht. Midi, midi, net, hoe mooi is waar. mijn hart klopt voor jou. Midi, midi, net, ik zweer je mijn trouw. Ik wil sinds de dag dat ik jou hier zag. Midi, midi, net, Parijs en jouw land. Zie de Seine stromen. En de vaartjes dromen. Van een teder woord. Hier zo vaak gehoord. Je t'aime, je t'aime. Sprookjes worden waarheid, komen hier tot klaarheid. En gelijk muziek klinkt voor romantiek. Je t'aime, je t'aime. Midi, midi, net, mijn hart klopt voor jou. Midi, midi, net, ik zweer je mijn trouw. Ik wil sinds de dag dat ik jou hier zag. Midi, midi, net, Parijs en jouw land. Zie de Seine stromen. En de paardjes dromen. Van een teder woord. Hier zo vaak gehoord. Je t'aime, je t'aime. Een sterrennacht, zij lacht hem toe en hij fluistert zacht. Oh, oh, Willeke Alberti en Midi en Midi Net. En we hebben weer een verzoekje en dat komt van onze DJ Bianca, onze rode natuurlijk. En ja... Wat past er beter bij haar als een Hollandse boerenmeid? Corrie van Gorp. En die is dan voor iedereen op luisteren en die hem leuk vindt. Ik ben een Hollandse boerenmeid. Ik heb een koe en ik heb een geit. Ik heb een koen van je rouw in bijt. Ik ben een Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse boerenmeid. Ik ben een Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse boerenmeid. Ja! Mannen, mannen, bij de vleet. Het maakt me niet koud en het maakt me niet heet. Ze kunnen me gestolen worden als je dat maar weet. Ik neem alleen een vent. Voor mijn huis en mijn ameublement. Ja, ik ben een Hollandse boerenmeid. Ik heb een koe en ik heb een geit. Ik heb een kont waar je rouw in bijt. Ik ben een Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse boerenmeid. Ik ben een Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse boerenmeid. Ik kook en ik bak en ik braak zo graag. Vet in je donder en zuur in je maag. Met bloemen op mijn jurk en een sherry in mijn kraag. Ben ik wel content met mijn kind en mijn kat en mijn vent. Ik ben een Hollandse boerenmeid. Ik heb een koe en ik heb een geit. Ik heb een kom van je rouw in bijt. Ik ben een Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse boerenmeid. Ik ben een Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse boerenmeid. Stiekem droom ik van avontuur. Met Willem Ruis aan de Côte d'Azur. Ik in mijn bikini en weer.

Nederlands, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is een heel nieuw uur. Heel nieuw uur. Alle hits, rij en rij. Achter elke jungle. Welkom. Ja, ja, wat u net hoorde, dat was Elton John natuurlijk met Crocodile Rock. En heeft u vanavond toevallig wat gemist? Nou, niet getreurd, u kunt dit programma ten alle tijde terugluisteren via de website www.phga.nl. Dus www.phga.nl. Heeft u wat gemist, kunt u het daar terugluisteren. We gaan door, we gaan naar Sylvian Poons. Alweer een heel oudje met het Rotterdams hart. Als ik met je moeder door de lange hoofdstraat liep, ja, ze was toen nog een kleine meid. Keek ze naar de taartjes in de winkels en ze riep: kijk eens, pa, het snoepgoed dat er lijkt. Met een ijskoop van een stuiver slenterden wij twee naar de dierentuin of met de tram. Heel naar Kapendrecht of langs de havens en ik zei: kijk, dat is nou het hart van Rotterdam. De jaren kennen voorbijgaan en het hart van je opa wordt moe. Nou slentert hij over de lijnbaan en kijkt naar het drukke gedoe. De Hilton-station en de doelen, waar Pjord was, is nou al zo klein. Waar duizenden auto's krioelen en onder de grond rijdt een trein. Waar ons huis gestaan heeft, ja, dat kun je niet meer zien. Daar staat nou een flat van staal en glas. Maar het was bij het Schotplein station en thuis heb ik misschien nog een oude foto hoe het was. Nooit zal ik de dag vergeten dat de hel hier kwam. Vuur en puin, de lucht was rood gekleurd. Al die oude plekjes in het hart van Rotterdam binnen weg. En jij denkt, opa zuurt. De jaren kennen voorbijgaan en het hart van je opa verslijt. Nou slentert hij over de lijnbaan en zeurt over een oeroude tijd. Maar het kind aan zijn hand wilt niet horen. Het wordt yesterday, dat is een zon. En opa mag daar niet bij storen. Van het Rotterdams hart, dat blijft jong. Ja, dat was een heel oudje van Sylvian Poons natuurlijk, het Rotterdams hart. We hebben weer een verzoekje en dat komt van onze DJ Bianca, onze rode gestoorde, zoals wij vaak zeggen. En zij vraagt aan Rijn Mersa, For the Good Times. En dat voor Marco, Laura, Sonja, oma Rietje en natuurlijk ook voor de DJ en iedereen die het plaatje mooi vindt. Rijn Mersa met For the Good Times. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on. in this old world. Well, keeps on turning. Let's just be glad we have some time to try together. There's no need to rush to reach you. That we were. Lay your head. Ja, dat was Rijn Mercia voor de Good Times. En die mocht ik wegdraaien namens onze DJ Bianca. En dat voor Marco, Laura, Sonja, Oma Rietje. En natuurlijk ook voor de DJ en iedereen die het plaatje mooi vindt. We gaan er even eentje wegdraaien van Stefan Storm. En die is net als ik. En die zegt, hier voel ik me thuis. Dat was Stefan Storm en hier voel ik me thuis. Ja, zeker weten dat ik me hier ook thuis voel. Ja, puur Hollands. Daar zit u bij en daar luistert u naar. We gaan er eentje wegdraaien op verzoek van onze DJ Bianca. Wim Sonneveld met het dorp en dat voor iedereen op luisteren. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar. naar die ratel tot de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe op het bankstel staat bij Mien en de dressoir met plastic rozen. Vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Als een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Ja, dat was Wim Zonneveld met het dorp en die mocht ik wegdraaien namens DJ Bianca en dat voor iedereen op luisteren. Ik heb nog een verzoekje staan, nog twee verzoekjes trouwens, die ben ik aan het opzoeken. Ik kan ze op dit moment nog even niet vinden, maar we komen er vast en zeker wel uit. En dan ga ik eerst even Paul Anka draaien met Diane. I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. Tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your might. Oh, please. Ja, dat was Paul Anka en Diana. Ik ga nog even verder, want ik heb ze nog niet gevonden en we zijn druk bezig. We gaan naar Stef Eckel en Laat Maar Lekker Gaan. Live vanuit het café. Last heb van artrose en kom een beetje moeilijk op gang. Een kater van een flinke flet neurose. Dan denk ik, jongen, zeur toch niet zo lang. Achteraf misschien wel mee. Wat heeft het nou voor zin te zitten klagen? Kom bij maar lekker met het leven mee. Dat was Stef Eckel en Laat Maar Lekker Gaan. Nou, ik heb de moed opgegeven. Vicky Brown met Time to Say Goodbye kan ik helaas niet vinden. En ook niet bij het forum waar ik normaal even kijk. Dus ik ga even een andere draaien van Vicky Brown. En Look for Me in the Rainbows. En die werd aangevraagd door mijn eigen schoonmams Riet Buschard. En voor iedereen op luisteren. Volgende keer heb ik hem, gegarandeerd. Ik blijf zoeken tot ik hem heb. Maar dit keer draai ik Vicky Brown. Look for Me in the Rainbows. MUZIEK

Sister Sledge met Lost in Music. En ik hoop dat ik jullie hier ook een plezier mee heb gedaan, Marco en Laura. Die ander, die zal ongetwijfeld een keertje boven tafel komen. Maar je moet het helaas nu even met deze doen. Radio Vuurland, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiovuurland.nl. Welcome. Dit is een heel nieuw uur. Een heel nieuw uur. Alle hits bij en rij. 8 en 11. Here we go. Welcome. Ja, ja, we gaan weer verder. We gaan er even eentje wegdraaien. Een heel oudje van Willy Alberti met Piove. Suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno, vanno per mare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao. Thank you. Ja, en als we toch in die Amsterdamse sfeer zitten, ja, dan gaan we er nog eentje draaien. Madame van Tante Leen en Oh, Johnny. Ik heb je zo vaak horen zingen, jouw stem hoor ik haast iedere dag. Maar één ding wou ik je nog vragen, ik heb maar één wens als het mag. Oh, Johnny, zing een liedje voor mij alleen. Oh, Johnny, want voor mij ben je nummer één. Zing een lied met een lach en een traan. In jouw stem klinkt de hele Jordaan. Dat was Tante Leen en Oh Johnny. En ik heb inmiddels de verzoekbox gesloten, lieve mensen. Want het gaat alweer richting 11 uur. En ja, we moeten er zo toch ook weer een eind aan gaan breien. Ik heb nog zo'n oudje klaarstaan van de zangeres zonder naam. En bloeiende etterwijgen. Jantje zijn vader was zeeman. Vond in de golven een graaf. Jantje groeit op tot een man. Ja, de zangeres zonder naam en bloeiende twijgen. En Bianca die wilde deze nog even horen en ze zegt bedankt voor het draaien. Oh, wat ben ik blij. Jij bent weer bij mij. Oh, wat ben ik blij. Met zo'n schat als jij. Oh, wat ben ik blij. Ik laat je nooit meer vrij. Ja, geloof me, het is waar. Wij gaan nooit meer uit elkaar. Oh, wat ben ik blij. Wij maakten ruzie en ik was jou te kwijt. Maar na die ruzie kreeg ik pas zoveel pijn. Ik schreef jou een briefje, al had ik niet veel moed. Maar dat briefje maakte alles goed. Oh, wat ben ik blij. Jij bent weer bij mij. Oh, wat ben ik blij. Met zo'n schat als jij. Oh, wat ben ik blij. Ik laat je nooit meer vrij. Ja, geloof me, het is waar. Wij gaan nooit meer uit elkaar. Oh, wat ben ik blij. Zo'n schat als jij. Oh, wat ben ik blij. Ik laat je nooit meer vrij. Ja, geloof me, het is waar. Wij gaan nooit meer uit elkaar. Oh, wat ben ik blij. Oh, wat ben ik blij. Papadabadabam. Ja, ja, die mocht ik draaien speciaal voor onze Bianca natuurlijk. En ik ga er nog even eentje achteraan gooien van de T-set Early in the Morning. ja, de T-set en early in the morning. En ik ga nog eventjes wat rozen weggeven aan mijn lieveling. Rozen geef ik aan mijn lieveling, rode rozen nog fris van de dauw. Ik zeg met die rozen, mijn lieveling, wil mijn leven graag geven aan jou. Ook al weet ik dat rozen verwelken kan, ook al gaat deze zomer voorbij. Er is één roos die altijd blijft voorbestaan, is die roos in mijn hart, dat ben jij. Rozen geef ik aan mijn lieveling, rode rozen nog fris van de dauw. Ik zeg met die rozen, mijn lieveling, wil mijn leven graag geven aan jou. Ook al weet ik dat rozen verwelken gaan, ook al gaat deze zomer voorbij. Er is één roos die altijd blijft voorbestaan, is die roos in mijn hart, dat ben jij. Atje, hoppa! Het wordt net tijd voor mij. Al weet ik dat rozen verwelken gaan, ook al gaat deze zomer voorbij. Er is één roos die altijd blijft voortbestaan, is die roos in mijn hart, dat ben jij. Ja, ja, rozen die gaf ik aan mijn lieveling natuurlijk. En we gaan er nog eentje wegdraaien van het Apollo Trio. En dan ga ik ook gelijk afscheid van u nemen. Een klein momentje. Een klein momentje in het leven kan soms heel veel Ja, ik ga iedereen bedanken die geluisterd heeft naar Radio Puur Hollands met nostalgie, met hart. De mensen die de verzoekers hebben aangevraagd, hartelijk dank daarvoor. Morgen, dan kunt u luisteren naar onze Belgische buurtje met de zotte uurtjes. En ja, wat zal ik meer zeggen? Vrijdagavond, dan zijn zij er weer, hè. Marco en Laura. Zaterdagochtend is onze DJ Desmond er weer van 10 tot 12. En de zondagavond wordt weer opgevuld door onze DJ Marco en Laura. Dan hebben ze alles weer op een rijtje staan thuis. Dus dan gaat het weer lekker gezellig worden. Ik ga afscheid nemen. Ik zeg lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de verzoekjes. Heeft u genoten? Gaat vooral verder vertellen dat u geluisterd heeft naar Radio Puur Holland. Ik zeg bye bye. Zwaai zwaai. Een klein momentje in het leven. Moet je soms iets moois beleven. Ja, wat ik nog vergeet te zeggen. Als u iets gemist heeft, Geen probleem, u kunt dat terugluisteren op www.phga.nl. Wat wij zijn mee, op een bosje rood.